Ce-am închin, să las urmă pe pământ, mă. Să fiu ca izvorul rece, când îl bei de dor îți trece. Să pui în vers ce-am închin, să las urmă pe pământ, mă. Să fiu ca izvorul rece, când îl bei de dor îți trece. Stea pe cer strălucitoare. Cât de mult eu te iubesc, când te culți-l dăruiesc, mă. Tu m-ai făcut mic mare, stea pe cer strălucitoare. Păcii dragi și am plecat. Am venit lume să schimb, mă. Dă necazuri să mai uiți, mă. Chiar d-am avut supărare sau un suflet doar mai mare. Când am venit ca să schimb, tu m-ai făcut să le uiti. Chiar d-am avut supărare sau un suflet doar mare. Când am venit ca să schimb, tu m-ai făcut să le uiti.